الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم سپارا آیت نمبر 204 205 206 سورة بقرة آیت نمبر 204 205 206 د دینه مخک سبق کې الله پاک فرمایل چې یو د الله مخلص بندگان دي، خالص مسلمانان دي، کله چې اوی الله ته سوال کوي نو دا اوی طریقه دا وی چې اوی د الله نه دنیا غواړي او آخرت غواړي، او یو کافر وی د آخرت نه منکر خلق وی، هغوی چې کله الله ته سوال کوي نو هغوی صرف او صرف دنیا غواړي، ځکه په آخرت د هغوی ایمان وي. دا یو تقسیم و چې یو مسلمان دی مخلص او بل طرف ته خالص کافر دی. د نن سبق کې الله یو بل تقسیم کوي چې یو خالص مسلمان دی چې هغه حج کوي، هغه د الله عبادات کوي، نو هغه خالص د الله د پاره کوي. او یو منافقان چې د هغوی مقصد د الله رضا نه وي، دنیاوي مفاد، او د هغې دنیاوي مفادو د پاره هغوی مختلف حربې استعمالوي. چا سره دولت وي نو د دولت استعمال کوي، چا سره څه لږ تعلیم وي علم وي هغه د هغې استعمال کوي، چا سره چې دی نو د خولې تیزي وي په هغې ځان بچ کوي. خو چې کم کمال هغه کې وي نو هغه استعمال کوي او خپل ځان هم د مسلمانانو د ضرر او تکلیف نه بچ کوي او هم د کافرو نه، او کوي منافقت. د دغسې د یو سړي ذکر دی نن آیات کې الله فرمایي. مفسرینو د هغه نوم لیکلی دی اخنس ابن شریق، دا یو منافق و رابغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به کېناست، مسلمانانو سره به کېناست. ژبه یې ډېره تېزه وه، داسې خوږې خوږې او مزېدارې خبرې به یې وکړې. چې مسلمانان به حیران کړي او خپله صفائی به بیان کړه چې زه ډېر کلک ستاسو مرګری یم او کلک مسلمان یم. او د زړه حالت د هغې خو به خلکو ته پته نه وه. نو د هغې دپاره چې یاره دا خلک په ما وګمان وکړي چې زه یقیني ګورې دا خبرې د زړه نه کوم، قسمونه به یې وخوړل. په یو خبره کښې به یې لس قسمه وخوړل چې زه ډېر کلک مسلمان، زه ډېر ستاسو خیرخوا یم. خو چې کله به د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه پاسېد او به وته، نو بیا به یې کوشش دا کوه چې کوم ځای کښې به مسلمانانو ته نقصان رسي. د یو مسلمان په فصل به ورغې او چې څومره نقصان به یې ورته رسول شو نو وبه یې رسوه. که د هغوی سارو به چېرته مخې را ورغېل په کاڼو په ګټو به یې ایستل، نقصان به یې رسوه، ځکه زړه کښې نفرت و دښمني وه. نو الله د هغه ذکر کوي. الله فرمایي ومن الناس، بعضې د خلکو نه، من هغه څوک دي یعجبک قوله، چې په تعجب کې به غورځوي تا لره وینا د هغه، خبرې د هغه، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، د دنیا په کارونو کې، د دنیا په هغه کې سخت مهارت او لګیا به د خپل بچاو به کوي، لفاظي به کوي، د خولې خو یې دا حال وي. نو که څوک په اعتبار نه کوي نو بیا ویشهد الله علی ما فی قلبه، ګواه جوړوي الله لره علی ما په هغې باندې، فی قلبه چې په زړه د هغه کې، چې په زړه کښې دي کوم څیزونه هغه په خولې راوباسي، چې یاره د خلکو اعتماد را باندې پیدا شي هغې باندې قسم نه وکړه. او الله پاک فرمایي وهو الد الخصام، او دی ډېر سخت جګړه کوونکی دی، جګړالو دی، چې کله نقه والا را شي نو بیا سخته جګړه کوي. او ځکه وروستو آیات کښې بیا راځي، کله به ده ته چا ووایي چې هلکه ته دا منافقت ولې کوې، یو طرف ته هلته دونه قسمونه وخورې او بیا بل طرف ته چې دی نو د مسلمانانو فصل ته نقصان رسوې، سارو ته نقصان رسوې، نور نقصان ورته رسوې، بیا به ده تکبر کوو، غرور به یې شروع کوو، او نورې نورې خبرې به یې شروع کړې او جګړه به شروع، ځکه چې هلته راوبنیوه خلکو، نو بیا به چې دی نو ده قسمونه شروع، هغه به یې شروع کړ، کنځل به یې شروع کړل، بدې ردې به یې شروع، جګړه به یې کول. نو الله پاک فرمایي وهو الد الخصام، دی ډېر سخت جګړه کوونکی دی، ډېر زیات جګړالو انسان. واذا تولى، او هر کله چې دی ستا د مجلس نه وځي او واپس شي، سعى فی الارض، کوشش کوي په ځمکه کې، لیفسد فیها، چې فساد وکړي په دې ځمکه کې، ویهلک الحرث، او هلاک کړي ستاسو فصلونه، والنسل، او نسلونه، سارو ته نقصان ورسوي، تاسو ذات ته نقصان ورسوي د مسلمانانو. واذا تولى، قاضي بیضاوي د دې دوه معنی لیکلي دي، یو چې دا ما کومه وکړه، واذا تولى، هر کله چې دی ستا د مجلس نه پاسي، یعنی د مسلمانانو د مجلس نه پاسي، نو بیا دوی ځي هلته نقصان رسوي خلکو. او بله معنی واذا تولى، هر کله چې دی مشري ورته میلو شي، متولي شي، طاقت یې لاس له راشي، حکمراني وله راشي، نو بیا څه کوي، سعى فی الارض، کوشش کوي په ځمکه کې، لیفسد فیها، چې فساد وکړي په دې ځمکه کې، ځکه بیا خو یې لاس کښې ډنډه وي، طاقت وي، نو د طاقت په بنیاد باندې دی بیا انسانیت ته خصوصا مسلمانانو ته نقصان رسوي. دا دوه معنی قاضي بیضاوي لیکلي دي. یو بله معنا بعضې مفسرینو لیکلې ده، هغه هم ډېره ښه مزېداره معنا ده، واذا تولى، هر کله چې دوی واپس شي ستا د مجلس نه پاسي، سعى فی الارض، کوشش کئی پزمکا کی لیفسد فیہا چی فساد کی پارے گی. دی سم کارونا کئی فاغا دا دی دا لاس نا خرابی گی او دا اللہ اغا انداد و نصرت و سرنی نفساد تیلاوی. دی خود زمکا کی کوشش کئی کی ارہ زمکا کی فصل پیدا شی او زان لسا غلو کی زان لنور سا دنیاوی فیدو کی، لیکن آغا آغا دادا آغا کوشش آغی که اللہ نصرت و امداد نوی نا آغی نا فساد خوری. و ایزا تولا هر کل چه دی واپد شی سعا فی الارض، دی کوشش کئی پزمکا کی لیفسد فیها چه فساد کی پدی کزمکا کی. و یهلک الحرس و حلاکی فصل و نسل و نسل، یعنی دی خو کوشش کئی زمکا کی لگئی چی ارز دنیا بی سیدی واخلم، لیکن اغا در پرده اغا فساد جی، اللہ پکیوتا خیر و برکت ناجی. نو دی قدم سمک دی خو اغا فساد جوڑی گی و فتنہ جوڑی گی. دار یو نیکمل انسان، دیندار انسان کله چې هغه یو کار کوي او کله کله په خطایې د هغه د لاس نه یو غلط کار کېږي، الله چې دی نو سمی وده. یو خبره د خولې نه غلطه وباسي خو خلک ترې مفهوم بل واخلي، بس خبره صحیح شي. او چې یو سړي د الله نه فرمانه هغه که سم کار نه کوي خو خلک وایي جوړې دا غلط کوي، د الله امداد وسره نه. والله الله پاک لا يحب الفساد، نخوخي فساد سوكش فساد كي اغا خلق الله نخوخي. وإذا قيل له او هر كلا چه اوهي لشدتا اتق الله، دا خدين او يروغا دا ولي تا منافقت كي دا ولي قسمون اخري پا يو خبر بان لف قسم اخري او يازمكا كي فتنا و فساد كي مسلمانانو تا نقصان رسي. اخذته العزته، نو بیا نیسی دی تکبر و غرور بل اسم پا گناه تا نا دی جگر کئی تکبر کئی غرور کئی. اللہ پاک فرمائی فحسبه جهنم، پس کافی دی پار جهنم، اللہ وی دی بل جهنم تا غوزو. ولا بئس المهاد، او دیر بد تکانا جهنم دا دیر بد. نا بعضی خلق دیر دخلین تیز جان خلاسی فخپل خلو بان نزان ساتی داس ترسکون خبر بشورو کی داس مزیدار دخل کو در دوکا کولو دا پارا یا دزان دخلاسی دا پارا بعض دیر خبر داسی وی چه اغا فیده خبری وی زان خلاسی وی. هارون الرشید یو نیک بادشاہ تیر شوی، اغا دا یو وزیر کور تلا دعوتی و تکره چه کینات نو داغ وزیر زوی و سرم راغ کینات و سرم ماشوم زوی نو. هارون الرشید آغا سره توقی تقالی کولی ولو سره خلق کل نا ماشوم توی چه بچی ستاسو دا کور دیر خشته دی و کزمونگ کور دیر خشته دی، دی بادشاہ دی او دا دا وزیر زوی دی، چرتا دا بادشاہ مانے او بنگلہ و چرتا دا وزیر کو. ناغا معشوم و تاوی چیز ہمون کور خشتا دا، محارم رشید تا پوزو کئی بچی ستا سکور ولی خشتا دا، نیز ہمون کور زکا خشتا دی چی بادشاہ پاکی ناس دی، نا کور خوب خلکو خشتا دی اس من زمون کور خشتا دی زکا خشتا دی که تپکی ناد، او که تپکی نوی نو دستان سو کور خشتا دی کم زی که چه تیه نو آغا زی خشتر بادشاہ دیر خوشحالہ شو جیب تیلاس کو انام نیولا ورک دا سیو خیار پوئی خلق او یا چا دینا دا سی دا جبن تیز ایو بادشاہ تا یو گتکے چولی وپا گتا بانی یو ماشون تیوی ویستا پدی گتم دا گتکے دا زما پدی گتکے زما دا خشتا دا و کستا دا خشتا اگو تایی بادشاہ سلام استا دا دی رضیات خشتا وی ولی وی ذکر چی دا ستا پا گتا دا چی ستا پا گتا دا نزکا خشتا دا گینا نسو تیسو منل نظر جواب اچانک جواب یې ولا ور دغه رنګ یو ځل یو سړی نو هغه یو کس ته ویوي زما خو مور پلار شته زه د هغوی نه پیدا یم زما د مور پلار بیا د هغه نیکه یم زما نیکه زه د هغه نه پیدا یم بیا دا سلسله آدم علیه السلام ته تله آدم علیه السلام الله پیدا نو د الله نه مخکې څه دي نو هغه ورته وی ته ما ته یو د ایک نه دسه پورینسي ووایه نو هغه شروع شو ورته وی ایک نو چې دو یې وی نو وی بس وی لکه څنګه چې دی ایک نه مخکې څه نشته زیرو دی صفر دی دقسې اللام واحد لا شریک ذات دی ده نه مخکې څه نشته سمدستي پوه یې کړه چې بس د الله نه مخکې بیا څه نشته لکه څنګه چې د ایک نه مخکې څه نشته بله یم څه نشته دقسې د الله د ذات نه الله واحد دی بس الله نه مخکې بل څه نشته نو دا د خولې تیزي چې سره د عقل نه وي اخلاص سره وي نو دا انسان ته فایده ورکوي او چې دغسې منافقان وي لکه د اخنس ابن شریق نو دا تباهۍ طرف ته الله بوځي زموږ په کلي کښې یو مشر سړی ډېر خولور او تېز چا ورته وي هغه به مونځ زر زر کوه چا ورته وي دا مونځ ډېر زر زر کړي نو هغه داسې د ګوتې له ټق ورکړه وی چې شیطان خبرېږي بیا ته ما مونځ کړي خسته جواب زر وی دا زر زر ځکه کومه چې دا شیطان خبرېږي ما ته مونځ کړي نو داسې دا تیزي د جبې حاضر جوابي دا ښي خو چې په اخلاص وي او د نیکو کارونو دپاره وي نو بیا ډېره ښه ده او چې د منافقت وي